أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزل افضات فلندريم تكون الله سبحانه وتعالى Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati falje ndihmi kërkojmë. Salavatet, selamat, për shëndetit më të mira me pejgamberin më të zgjedhur Muhammedin alaihi salatu e selam, bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme, migratët e ti të pastërta, të gjithë muslimanët se të ndjekë rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë lejen e Allahut te bareke ve teala në ligjratat e rregullta të ditës së shtunë, ditës së Han, të cilat i kemi vequë këtë dy ditë të javës për të furnizu vetë vetën me ilm, me dije të cilën e ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Kjo është ligjërata e dytë e ciklit të ri, e vargu të ri të ligjëratave mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Përmendëm diçka nga rëndësia dhe cituam nga fjalët e dietarëve të cilat e bojnë edhe më të qartë edhe më të dukshme sa është me peshë të mësohët emrat dhe cilësitë Allahu të bareke vë teala. Neve sot me lejnë Allahu Gjellë Gjellar do të vazhdojmë që ta shtojmë përmendjen e citatëve të djetarve se sa është më rëndësi të mësohët emri apo emra dhe cilësitë Allahu të bareke vë teala nën hijen e ardhjes kësaj teme në Kur'an. Pra në dersin e parë e pam sa është e nevojshme robit ta din këtë temë. Nërsa sot me lejnë Allahu Gjellë Gjellar dhe ta shohmi në citatet e Ibn Qayyim el Jauziyes dhe Sheikhul Islam ibn Taymija se kjo temë çfar vendi zën në Kur'an. Dhe dietarët kur e kanë ndonë Kur'anin e kanë nda dy pika kryesore, lajme dhe urdhra. Pra një pjesë e Kur'anit është lajm, njoftim dhe një pjesë tjetër është kërkes, është urdhër apo ndales. Te lajmet, lajmet përfshin lajmet e për Allahun dhe lajmet për pejgamberët dhe pastaj lajmet për popujt të cilët kanë kaluar para neve. Ndërsa te urdhrat janë urdhër për me ngu Allahun dhe me ngu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tani Kur'ani vëzhgon 114 sure me 6000 ajete. Pjesa më e madhe e Kur'anit është pjesa për Allahun, emra dhe cilësitë e tij. Pra neve kemi përmendur në ligjëratat kaluara kujti kujtohet se tekstet e juridike në Kur'an, haram, halal, farz, e kështu me radhë për e qërave që vinë në Kur'an, lejohet, nuk lejohet, është obligim, është ndaluar, kjo zë një numër më të vogël në Kur'an, dhe ajo është dikun 500 ajete. Kjo është numëri më i përmendur në numrat e sa ti kanë shikue djetarët e muslimanëve. Pra juridiku në Kur'an zën, qëfar? Zën 500 ajete, që mbetet një pjesë shumë e madhe Kur'anit me diçka tjetër. Pjesa tjetër e cila mbulon Kur'anin, cila është vëzër, kanë diskutu djetarët, kanë diskutu djetarët. Mirë po, shumica dërmuse kanë arë në përvundim se jashtë a juridikut i gjithë Kur'ani është për lajmë për Allahun dhe cilësit e ti. Dikush thot, aty ka për pejgamber, aty ka për popujt, e kështu me radhë. Ka për besimtar lajme, ka edhe për pabesimtar lajme. Ka për përgzime dhe ka edhe kërcënime. Dietarë kanë thënë, krejt këto hinë nën emra dhe cilësitë Allahut te bareke ve teala. Pra prej të Nuhi, apo prej të Ademi alayhi salatu vesselam, deri te Muhamedi alayhi salatu vesselam, është një zbërthim i historikut të njerëzve si ata jetuan me Allahun te bareke ve teala. Andaj dhe zër djetarë kanë thonë, prej temave më të rëndësishme, më të nevojshme, më të randa të cilat besimtarit duhet, apo njeriju në sens duhet i kushtë rëndësi është njohja e Zotit Gjellë Gjellalu. Kush është ki Zotë të cilin na flasë mi shpesh për ta? Bojmë bejnë ata, mendojmë në ta, pysim për ta. Andaj fjallën e fundi së në neve e përmendëm të Shejhul Islamut Tejmije në librin e tij të njohur Sherhu El Asbahaniye tha, pseja e panumërta të njeriu nuk i mbulon pos njohja e Zotit me emrat dhe cilësitë e tij. Njeriu vëzat atë shumë ka në intuitën e tij krijimin e pyetjeve pse dhe pse kjo, po pse edhe kjo, Andaj ti për shembull i shef shkencëtarët, e ki i fundit cili ndrojet, Steveni, ki i cili ishte i paralizuar në anën fizike, pyetjet më të mëdha cilat i ban, i ban në atë se nga ishte fillimi. Dhe fillimi i krijimit është një problematik të cilën ketë na e kena. Kret në vetvetet tona kur jemi vetë diskutojmë nga filloi gjithçka, nga nisi gjithçka. E kështu me radhë. Apo që shka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije prej pyetjeve më rënduese të nefsit njeriu, cilat janë, vëllezër? Prania e të keqes, për shembull. Prania e të keqes, si zbërthehet e keqja? Pse ekziston e keqja? Ose pse Zoti Xhelel Xhelalu dha leje me ekzistuar e keqja? Pse dha leje me ekzistuar një shejtan? E pastaj me ndjek për njerëzve dikush ata. Këto vëllezër, këto pyetje, zanafillat e pyetja, e shumë pyetje tjera, s'ka mundësi me umbulu te nefsi, te qenja njerëzore, pos nëse aj e mëson kush është Zoti te bareke ve teala. Nga se nën hije në gjithçka tjetër ka më ngel pyetje pa përgjigje. Andaj të i gjejmë besimtarët se në çdo pyetje kanë gjevab më shërusi që ka ekziston. Më shërusi që ka ekziston. Është e vërtet se besimtari nuk i din krejta përgjigjet, nëse fundja kjo është punë e Zotit. Mirë po, krahas krejt tjere, besimtari ka përgjigjet më të për afërta me qëtësin dhe ajo e cila quhet e arsyshme apo racionale, kështu më radhë prej asoj që ka njeri ju e synon. Thot Shejhul Islamu Tejmije në librin e ti voluminoz Der ut Taarud il Aql wa Naql, këtu përsërisim vëllezër një regull që ka përsëritur në ligjëratën e kaluar. Te ligjëratat tjera kur folëm për mençurinë e njeriu, për sjelljen e njeriu, tham që njeriu ka mundësi aty me fol pak pi vetit. Te kjo temë vëllezër duhet të domthonë të përqendrohemi në dëgjimin e citateve. Nga se kjo temë vëllezër shumë e rad. Pra neve zguxojmë me thon një gërm, një shkronjë vetëm me ja përkatsu Zotit, a i nuk e ka përkatsu për veti. Andaj na du të shohim në ligjëratën e arshme regula dhe përkufizime si besohet një emër i Zotit Xhelel Xhelalu. Para se të kalojmë në emra detal, Allah, Rahman, Rahim, ekstu me radhe, el-ewelu, el-akhiru, emrat e Zotit Xhelel Xhelalu. Na du të përmendme një grumbull regullave si duhet me besu një emër të Allahu te bareke ve teala. Po para kësaj, këta do të përsërisim vazhdimisht. Neve vëllezë do të citojmë shumë. Pra, shpresoj që koncentrimi tjetë pak më nalt për të dëgju citatin. Për cilat arsye, nga se po flasim për emra dhe cilësitë Allah. Për emra dhe cilësitë. Për shembull, djetarë dhe zërë, kur kanë folë për shembull për njerëz, kur kanë folë për njerëz, a ka mundësi me ahuq? Ka mundësi me ahuq. Për shembull, kur ka lindi Imam Shafiu dhe kur ka ndrujet, edhe a ka shku pik të qytetit në ti qytet apo nuk ka shku? A është taku me filan tjetër djetarin apo jo? Fundja, nësë ja huq një vit, apo nësë ja huq një dit, apo nësë ja huq një takim, nuk pri shumë pun, dhe jemi të full për njeri. Mirë, po kur jemi të full për Zotin, të bare kjo vëtëra, këtu nuk është punë e madhe. Jo, kjo është shumë punë e madhe, njeriu, andaj djetarët kanë thanë, qysh njeriu e ndërton perceptimin e ti për Zotin, kjo reflekton në jetën e ti. Andaj kjo pastaj ta shpjegon kur ti mësojsh me rend emra dhe cilësitë e Allahut, do ta shohësh se çdo defekt i njerëzve jashtë ta perceptimit shnohësh për Allahun e ka kriju gjithmonë kanife. Çuçi që kanë perceptuar njerëzit universin, Zotin, çashtu edhe e kanë jetuar jetën e vet. Për shembull të krishterët, çuçi që kanë perceptimin për Zotin? Baba, biri, shpirti i shejt. Ha? Tri në një. Pra, a ka mundësi njeriu i shëndosh me këtë natyrshmërimin që s'në është krijuar, mi thon, qyre 1 + 1 + 1 bën 1. A ka ndonjë që e beson çta dikush? Andaj bën Kaim el-Juzeyri thot, kjo çka argumenton? Se këta në defekt kanë në Zotin vetëm e perceptuar. Pastaj normal na e gjejm për shembull se revolucionet që kanë dalë prej shkencëtarëve kanë dalë kundër fejes në përgjithësi, por ai nxitsi u kanë feja e cila ka qenë të ata dhe ja konë pushteti kishë, cili ka thonë, mëzvet pëse tre bojnë nja, mëzvet, se kjo kufër, rënegat bohësh, a konë feja në tonë kështë të vëzër? Ska mundësi me bohës. Po, të na ka diçka që ka quhet gajbë, ka diçka që ka quhet gajbë. Po ne nuk i dhojmë njerit qire janë tri zota, a janë një zot. Shka mund qisht? Nuk pranon logika e njeriut. Andaj të ndëruar lezër, kjo temo shumë rëndësi. Dhe neve në këtë temë s'kemi mundësi me folë shumë na. Por duhet me ju përmbajt citatit. Puna jonë ka me ngel thjeshtzimi dhe sjellja, do më në takatin e njerit, sa më për afërt me i sjell fjalet e ulemave. Qa kanë thonë ulemat, djetarë, studiusit e muslimanve nën hijen e Kur'ani dhe hadithit për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem. Tha Shekhu l'Islam Ibn Taymije, fe inel ilme billah, dija për Allahun, pra me dit për Allahun të barek e vëtala, dhe qfar ajo është i den dhe meritor prej emrave dhe cilësive, nuk ka dyshim se kjo dije është dija me të cilën Zoti mës shumë të mbivlerësoj njerëzit me njëri tjetëri. Pra dhe zë tha Shekhu l'Islam Ibn Taymije, apo njerëzit dhe zë përshemë ka doktor dhe ka pacient, ka dietar dhe ka shkall e zakonshme njerëzve. Ka mjeshtër një diçkaja dhe ka një njëri cili sësh mjeshtër një diçkaja. Pro Zoti ka mbivlerësu me krejesat, apo ka bo doktor dhe ka bo pacient. Ta një këtë është një vlerësim, kë ka një vlerë ma shumë se kë. Tho që i khulisa më të imi, rahimehullah. Përej pikave mës shumë të që Zoti e mbivlerëson, dikan mi dikan, është sadi për Allah. Sadi për Allah. A ne për shembull këtu edhe nuk e kuptoj njerëzit për shembull. Ata të thotë filozofojnë jo në hijen e Kur'anit, thonë çish ka mundësi për shembull Muhamedi s.a.s. mu kanë më i miri njerëzve. Apo kur sot për shembull kiti shkencëtar i cili ka shkruajtur 100 libra, 200 libra, ka zbuluar këta, ka zbuluar ata, mirët me atomin, me studimin e qelizës e kështu me radhë, dhe thotë ket fundit na nuk e kemi dëgjuar Muhamedit s.a.s. të fol për këto gjëra, dhe ai as që ka jetuar në periudhë ku është shpërthyer apo studimi i gjërave në timta. Kjo kretë këto vlezër. Andaj thamë, pa e kuptue emrat dhe cilësit Allahot, pa i kuptu këto, s'kuptohet kur gjosen. Hiq, nuk ka mundësi mu kuptu asë një sen. Andaj thamë që e khullu samë të imie, se ilmi i Allahot, që ti ta dish Allahot në Gjellegjelluhu, kjo është objekti mëj madhë që njerëzit mbi vlerësohet njëri me tjetërin. Andaj shpesh për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, kër i drejton të sahabët e ti, kër i drejton të sahabët e ti, apo kër i shifë të dikam, për që më rasën e dinit një orë, njani tha, une nuk flej heqve që falna, njani tha, unë nuk martona, por hitë Allahu gjeli gjelelu, e kësë më ra. Qka i tha për nga mberi sallem? E ne, a, rafu kum billah, mi njëherë reagoj në njën e kujt, në njën e njohjes Allah, tha, une mas shumë dhe një Allah, wa akhshakum, dhe mas shumë dhe tut në ati. Kjo nuk rruga ime. Pra kur njani tha, unë s'du më martu. Pse s'du më martu? Se unë e kam shumë gjuna e unë e kursën mërinjë në gjendit madhe, më murë më në me gruje, me fmi, s'kam vakt, po i përkushtonë Allahu te bareke ve teala. Tani kjo është meselë tjetër, ata se ka ndosh me bo. Shiko reagimi për nga mirë i sëselle, pika janis, ka dal, unë e njo më mirë Allahun. Pra, ajo që ka një të bo ju, nuk përkon me ata që ka kërku Allahu. E kjo ide ka ardhë se se njëfshin Allah. Pro, ka ardhë ideja, vlezër, për shemull, krishterve, më umbilë në kish, edhe me thonë, s'ka më martu, s'ka me bofmi, ka më përkushtu për Zotin. Që e qënë ato rahbanie, murk, me qenë, më umbilë. Ka ardhë kjo, se se ka njëftë Allah. Kur kënë Allahu nuk në ka thonë neve, por kjo është si munges e njohes Allah. Kur kënë Zotin unë gjellohë nuk në ka thonë, une ka me kriju të ti një dost e pëshit të madhe, edhe kërkesa ime është ti, qka? Kërkesa ime të është me mbyt ata, me shku, së mundet, nuk mundet. Andaj ne e gjejmë në Kur'an, që Allahu te bareke ve teala dhe thot, o ju njerëz martohuni. Dhe kjo këtë është, tani përputhët, sepse a i cili më ka kriju këtë instikt, i cili ka nevoj më mbush me një diqka, apo është a i Zotë i unë te bareke ve teala, i cili e zbret, e zbret shëriatin e ti në përputhje me krijimin e ti. Tani, kur njeri thot, unë smartona, ki nuk e di që ka kriju Allahu njerin, ki nuk e njef Allahu në të bare kjo vëtë ala. Andë dhe zër, fet e devijuara, gjdo sistem i devijum nga rjedh, nga musnjohja e Allahu të bare kjo vëtë ala. Kur se njef Allahun, s'ka me njof as univerzim, nuk ka me njof as univerzim. Andë dhe shë i khulli islamu të imi e se ilmi i Allahu te bareke ve taala, pra ta njohësh Allahun xhelel xhelaluhu, është prej gjërave të cilat më shumë ti Zoti jon te bareke ve taala i privilegjon njerëzit njëri mbi tjetrin. Sa i përket rëndësisë së emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve taala, vëzërit dietar kanë shkruar shumë libra dhe realisht është një barë shumë e madhe me i sjell këta ato fjalë të dietarëve se sa kanë folur për këtë temë. Mirë, po neve gradualisht do të mundohemi me i sjell fjalët e ulemave. Prej dietarëve të cilët janë veçuar për këtë temë është dietari i njohur Ibn Qayyim al-Juzeyyja rahimahullah, nxënësi i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, i cili 17 vjet ka qëndruar pranë një hoxhës më të madh i cili e ka njohur Damasku në shekullin e 78. Dhe ajo është Taqiyuddin Abu al-Abbas Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Andaj dhe zënë vetë ta, pra duhet më mësuj juve veç tani, ka thënë Ibn Qayyim, ka thënë Ibn Qayyim, se kjo do të na bëhet shumë. Jo se te ulemat nuk ka tjerë. Ka edhe te imamët e vjetër. Na do ta veçojmë një ders të veçantë. Ebu Hanifja, Imam Shafiiu, Imam Maliku, Imam Ahmedi, ata shë kanë thonë për emrat dhe cilësitë e Allahut. Mirë po, shprejet më të leta që afrojnë me e kuptu këtë temë është Ibn Qayyim al-Juzeyyja. Ma dhja dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah është më i ngarkum shpreje. Andaj, fillimisht, pra neve do të fokusohemi me mësu këtë temë të kushtë, të Ibn Qayyim al-Juzeyyja. Është dietari cili është i pranuar mesin e krejt grupeve. Andaj Ibn Hajar al-Asqalani në biografinë e Ibn Qayyim al-Juzeyyjis ka thonë ata e do kundërshtari dhe ai cili pajtohet me ta. Pra Ibn Qayyim al-Juzeyyja e gjen se pajtohen krejt. Madje sot i gjen plot njerëz të cilët, për shembull, kur doin me lejuë doni bidate kështu me radhë, ka thonë dikon Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kështu me radhë nga këtë kuptimi i citateve. Pra janë dietar vëzërt të cilët janë të pranuar në mesin e ulemave. E theksoj, nuk do të marrin prej këtyre pse s'ka tjerë. Po për shkak angazhimit këtyre dietarëve me këtë temë dhe për shkak thjeshtimit të kësaj teme. Për shkak thjeshtimit të kësaj teme. Thot Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Juzeyyja në librin e tij Tariqul Hijratayn. Thot: "Ar-Rabbu asma'uhu kulluha husna." Allahu Zoti i Onë Tebareke ve Teala, të gjitha emrat i ka të mirë. Të gjitha emrat i ka të mirë. Husna, që dhe më dhënë husna, ahsen, më të mira. Pra, përkthejnë emrat, më të mira. Tani, shpreja më e mirë, dhe zër, të na ka një kufi. Në trut njerit ka një kufi. Kur themi për Zotin i ka emrat më të mirë, qëfar kemi për qëllim? Më të mirën, ha, sa i përket Zotit vetë. Jo atë që ka e kap truni jonë. Dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, la uhsi thana'an alayk. Unë smuj me të falemenderu sa ti i e i madhë. Nuk mundet njeri me falemenderu Allahun sa është a i madhë. Sa është a i madhë. Andaj, kur thot emrat e Allahut, më të mira në atët që ka i përket Zotit të bare kjo e të jale. Lej se fija ismusu. As një emër i Allahut nuk është i keq. Po as një emër i Allahut gjele gjelaluhu nuk është i keq. Wa awsafuha kulluha kemalun, lejse fiha sifetu në kësin. Të gjitha cilësit e Zotit janë të përsosura. Të gjitha cilësit e Zotit janë të përsosura. Në ta nuk ka në kësën lëk. Në kësën lëk, qëka do me dhanë? Ha? Diçka që ka mungon. Diçka që ka mungon. Arab të i thojnë naks, kur mungon diçka. A ka në cilësit e Zotit diçka që ka mungon? Ska. Nuk ka. Dhe kjo vlezër, pra të themi, dhe na do t'i përsërisim shpreje që të thelohen brenda neve. Kur flasim për Allahun, duhet dalim nga imaginatat tona. Ebu Hanife, rahimahullah, do të citojnë edhe tekstin e ti nga libri ti, ku ka përmend për perceptimin Allahu te bareke ve teala, ka thënë, kullu ma khatara fi balike, mine suari, lilla fa hua ala gajri dhalik. Krejt surët që ka të vinë ti për Allah, fotografi, a më zdoko qështu, a më zdoko qështu, a më zdoko qështu. Kësi vlezër vinë dështë me miliona, për ditë që ka te ki rrisë këmë jetu, të vinë surë, a më zdoko qështu. Thati Ibn Hanife, rahimahullah, dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah e thekson këtë gjë, thot, ka thonë, ajo është ndryshe. Ajo është ndryshe. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kër e shpjegon këta, qëfar thot, nga se truni njeriut, lexon me shembull. Me shembull, kjo si kjo, kjo si kjo, kjo si kjo. ose e afron, për shembull, e afron. Ndërsa për Allahu Xhelle Xhelalu, a ka shembull ngjajshëm të ketë tut? E po sikur jo. Jo. Andaj çdo sure që ka të vjen për Allahun, ajo është ndryshe. Thot që Shekhu Lisam Ibn Qajim El Gjozije, wa efaluha kulluha hikmetun, lejse fiha fiilun khalin anil hikmeti wal maslaha. Krejt veprat e Allahut janë me urtësi. Krejt veprat e Allahut gjelluar janë me urtësi. Nuk ka në veprat e ti diçka e cila është e zhvesht prej urtësis dhe levërdis. Pra çdo vepër që ka e ka bo Zoti është e përsosur. E përsosur. Kur e krijon Allahu një njeri të paralizuar, apo kjo përsosmëri? Është përsosmëri, do ta përmendim. Kur e krijon Allahu gjëra një njeri për shembull me një sy, a është përsosmëri? Është përsosmëri. Kur e krijon Zoti unë te bare kjo vetë një njeri budall, pa mend, a është përsosmëri kjo? Kjo vepër e Zotit, a është përsosmëri? Është përsosmëri. Nga se këta ndel pa kudreti Allahu te bare kjo vetë në laramaninë e krijimit. Laramaninë e krijimit. Pra Allahu xhallahu ala dhëzër kur e ka kriju Ademin, Ademin me plot përsosmëri që e ka dhënë njëri. Si kur ta kishtë lanë veç me Ademin, kishtë mi thanë smunët më tjetër. Ta mamë, e bani, po, shumë mirë do lava. Kur i ka kriju me miliona, që argumenton kjo? Sa i ka kudret shumë. Dhe për ta nuk e lodhi kjo. Mirë. Pse e kriju ndë njërë dikan me në kësan lëk? Për nëse thot dikush, a kish mujt mu dok njëri ndryshe? Po, që e ndryshe. Prej urcive që e kam përmen djetarët, pse Allah e kryon dika më shimë në kësan? Ha? Për me të kalzu Allahu se aj të ka kryu ti të plot dhe din dhe ta thekson e ti shka i plot. Që ku ta kum që shembuli për me të kalzu se edhe qështu ki ka mujt. Dhe këtë dytë ashton falëndërimin. Andaj pejgamberi s.a.s. nga kam su kur e shof mi dikan me të meta apo me në kësa lëke, kështu shka me thonë, falëndërimi të kënë Allahot i cili, ha, afena, në ka rujt për qësaj që ka së përbu këta. Andaj të të gjibën kaj me gjëzije, s'ka në vebret e Allahot, qëfar? Në kësa lëke. S'ka në vebret e Allahot gjelluar e në kësa lëke. Pas e thot, walahu l-methelu l-a'la fi s-samawati wal-ardi wa huwa l-azizu l-hakim, thot ati ta kon shembulli më i lartë në qiej dhe në tokë, dhe ai është i forti dhe i urti. Është i forti dhe i urti. Mausufun bisifati al-kamali madhkurun bi nu'uti al-jalali munazzahun an ash-shabihi wal-mithal wa munazzahun amma yudadu sifata kamalihi. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, ai cilësohet me çdo cilësi të përsosur. Me çdo cilësi të përsosur. Është i pastër nga shembujt dhe të ngjashmit. Pra s'ka të ngjajshëm Zoti jonë të bare kjo vëtjara. Nuk ka të ngjajshëm. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu shpesh kure përmend një shmërin e ti, e argumenton në Kur'an me qka? Me lëllë shmërin e krijesave. Laramania e bimve, laramania e kafshëve, laramania e njerëzve, ftyrat e ndryshme, zanat e ndryshme, dëshirat e ndryshme, ekshë të më radhë, qka argumentojnë? Se ka buru pej? Me njësht. Ka buru, ajo është një. Andaj nuk ka të ngjajshëm Allahu të bare kjo. Thot, femunezzehun anil mautil mudad lil haja. Allahu të barek e vëtala është i pastër nga ha, të kundërtat e përsosmëris. Të kundërtat e përsosmëris. Si për shembul, nga vdekja e cila është të kundërta e jetës. A e ka për zotin ton të barek e vëtala diçka nga vdekja? Hasha. Në ajetin kursi, Allahu të barek e vëtala ka përmen la të khuduhu sinetun u lanon. Allahu nuk e kap kotja as gjumi. Mirë, mës me të kap kotja edhe gjumi, a është për sësëmëri në vetë veti, a ka një nënkuptim i kësajna? Thot Ibn Qayyim el Gjozije, Allahu nuk ka dhe një cilësi që i mohohet vetëm se në ta ka një për sësëmëri. Përshemo, kër i thojnë adikujna ajë, nuk e kap gjumi, që kjo veç në vetë veti, a është plotësi? Jo. Përveç nëse, qëfar, i vërtetohet për sësmëria jetës, vazhdimisht është i gjallë. Vazhdimisht është i gjallë. Andaj përshimull në mesin e krijesave, Allahu te bare kjo vëtala, ka kriju laramani, ndo njëherë e banë, për sësmëri për dikan, e për tjetën e banë nuk sa lëkë. Apo ka vepra të cilat sigur gjumi dhe pushimi dhe lëvizja dhe aktiviteti, do njerë Allah u gjitha një vepër, një krijesës jaban për të smëri, tjetërën njëtën vepër jaban në kësan lë. Kjo për shka me argumentuhe se Zotë i unë të bare kjo vëtala kryon me zxedhje. E zxedhë dikan mja vendos kështu. Ando i thot, nuk ka në cisit Allah u të bare kjo vëtala diçka e cila preket nga vdekja. El mot në gjuhën arabe, na përtem vdekja dhe na shkon menja kur vdes njeriu. Mot në gjuhën arabe diçka tjetër. Mot është palivëshmëri. Pandjeshmëri. Mos me pas në kuptimin jetë. Allahu çka ka me diçka që mundet me shkuën nga pajetësia, Allahu ti mohohet. Nuk e kap ata as kotja, as gjumi e kështu me radhë. Pas e ka thonë munezzehun an adudadihi kulliha minan nisjani wa dhuhuli wa uzubi shejin an ilmi. Është i pastër Zoti jon nga harresa. Dhuhul është sikur neve për shembull kur themi e tash më kujtua. E kom pas si ndërmend, po së më kanë e qartë, i dhe dhuhul. A ka mundësi më qitsu Zoti jon të bare kjo tala me këta? Ska mundësi. Wa uzubi shejin an ilmi. A i del diçka prej ilmit Allahu të bare kjo tala? Me thonë për shemë njërit prej njerëzve na falë se pas mi haru me dhëmë buk. Kena haru, kena kryu, po të kena lan. A ka njerë që besojnë qështu? Po, pitëne Aristoteli, ja? Njerës të cilët mire me filozofi dhe i kanë që më këta erma, normal ju venë ranë. Aristoteli besojnë se Allah e ka kryu kryimi dhe kalon. E ka kryu kryimi dhe e kalon. Shekhul Islamu të imije dhe i bënkaj me gjuzik të qëfar thot, laja azubuhu, ati nuk i mungon kur gjon. Për dit është i angazhuar me kitë kresat dhe asë njani nuk e huton për tjetërit. Ha, asë njani shemë. Ajo pyetja e zakonshme. Kur na falmi për shemë 500 veta në gjami, për nga meri se selim ka thonë, kur robi mërë të këbir dhe lidhët, Allahu i drejtojt ati. Tani i drejtojt njanit, këto njanit në ndi, njanit në kin, njanit në qabe. Tani këto fillon njëri mësme, kur se kjasi njëri, analogia njëri me qka ha, me trupa. E thotë, nuk jam i drejtu në kështu, si jam andej. Por Allahu gjelluar nuk shembulejet kështu. Allahu të të shirë ti, e këshirë tjetëri. Të të furnizu ti, e furnizon tjetëri. E kështu me ratë. Andaj kërë pëtën Abdullah ibn Abbasin, radiallahu anë, gjallin e haqës për nga mberi se sellem, erdi njëri dhe i tha, o Abdullah, tha, në hadithe ka ardhë se Allahu i merë logari robrit për njëherë. Pra kërë fillon dita e gjikimit, Allahu nuk i merë logari njërzit, që kemi nga përshimë përseptiv njërzit, sot me rana, po prejtë, hinë ti, dilë ti, e mërë që shdo? Jo, dhe krejtë për njëherë, krejtë, pra, piti i pa, dhe të fundi kitë për njëherë. Dhe si cëli, me ndonë sot të murë veç me atë. Dhe ka një ka thonë, e që kjo që shë mundë? Së marok muë. Se këshivë leze, probleme. Shifur, farë pyjtje i kanë bëhe, Abdullah ibn Abbasit. Argumenton se ata njerës shumë kanë mendu për Allahun të bare kjeve të ala. Shiko pyjtja, pyjtja nuk kanë provokuse. Andaj Abdullah ibn Abbasit është përgjigj. Shiko që farë përgjigjme. Andaj djetarë kanë thonë, i është përgjigj me një sifat tjetër të Allahut i cile ka zbërthije, një sifat të cina i së ne ka kam. Andaj, do njëherë një sifat të zbulon një tjetër. Që i ka thënë Abdullah ibn Abbasit? Kema jerzuku hum fi anin wahid. Sikur që i furnizon për një qast. Shikov dhe, zërsot janë 7 miliard njerëz, 7 miliard e 300 milion, ku i disa janë atje. Për njëherë, i furnizon gjithë, lindin, disa vdesin, e kështu më radhë, do kanë smuje, do kanë probleme, si cëli ka dërte dhe veta, e kështu më radhë. Allahu gjela kredja u kërin punt, ju përgjigjet lutjeve, i furnizon, dhe nuk hutohet mi dhonë dikujna, ma paka më shumë. Qështë e ko rëskënaj? Kështë ka argumenton dhe zërë? Por së smëri e Allahu të barek e vëtjala. Andaj, i bënkaj me gjëzije me këta argumenton se njëriju duhet të beson Allahu të barek e vëtjala të përcosur në emrat e ti. Pas e i thot Ibn Qayyim el-Gjauzijin në fjalë tjetër të ti, në rëndësinë e emrave të cilësive të Allahu të barëke vë tëala. Thot, men istakra l-esma el-husna wajedeha medaihu wa thanau taksuru belagatu l-wasifina ambulughi kunhiha. Thot, kush i ndjek për t'i mosu me përpikshmëri emra dhe cilësit e Allahu Gjellë Gjellalu, do t'i gjenë të gjitha emra të cilat meritojnë lëvdat dhe falëndërim. Po krejt meritojnë, gjdo e mori Zotë mi dhanë sa i madhije të bare kjo e tjana. Thot, dhe shprejhjet e atyre të cilat din mu shprej janë të paft me përshkrujt Zotin ton të bare kjo e tjana. Po dhe zërmi mor krejt poetat e dunjojës, krejt ata se shkrujnë prozë e libra. A kanë mundësi ata me e shkrujt dhe me e përshkrujt Allahun të bare kjo e tjana? Ska mundësi. Nësa Allahu Gjellola është për të iksana, është ma i madhë se kjo. Wa ta'jizu l-awhamu anil ihatati bil wahidi minha. Thot, dhe perceptimet e njerëzve, imaginata njeriu të ka shkon, është e paaft të gjitha së bashku me e kap vesh një cilësit Allahu të bare kjo e tjana. Por shemë, vëzër, prej numrit njeriu mos shumë di që e përjeton është imaginata. Veç une, veç ti, a tjetëri, si cilin vetë veti, sa perceptime ka. Andaj, e vetë mja është imaginata e cila kombinon fotografi. E meni fotografi e ban kështu, edhe kombinon, tërkip se i thajnë, ndërton fotografi. Krejt imaginatat e njerëzë mu ba bash, forcat e intelekteve. Dhe me thonë, imaginoni këtë për një herë, veç një cilësi Zotit me përfitiru ju bashk, s'kanë mundësi. A ti paramësht është i vetë. Paramësht është i vetë. Pra krejt bashk mu mbledh, edhe me imbashku këtë forcat. A dhe Allahu Gjellewala në Kur'an, në surën Isra, i ka thirë njerëzit dhe gjinët mu bashku bashk dhe me imbledh këtë forcat, me e pru një ajet Zotit. Kur'an, vesh një ajet. Fjallë e ti, s'ka mundësi. S'ka mundësi. Dhe ja, jemi në vitin 1441 të Hijrit dhe vazhdojmë sfida e Kur'anit me thanë, fe tu bi surat i min, bene një surë, kur kush nuk e bje. Pse se s'ka mundësi, lezër, dikush me imitu Allahun të bareke, u e te ale. Andë shikon njerëz për shembull, kur intervenojnë në krijimin e tyre. Pyetjet këto operacionet plastike se të kanë dalë në kohën bashkohore. Shikoj çfarë hazapi i bën ata veti. Vallahi nëse Zoti Jon Xhelel Xhelali ja jep një njeriu një pjesë të organit, i cili nuk është në standardin e nivelit njerëzve komplet, apo nëse ai intervenon në ata, ka me gjetë prej azapit shumë të madh, sikur ai ta kishte dhuruar çashtu të çmtuar me pak në trunin e tina. Pse? Sepse intervenimi njëriju në krijimin e Allahut, e prish ata. E ti e gjenë mësani njërzit. A da dhezë dhe përshemull, a ka dhe një njëri cili përshemull, i ka rani smuje, Allahun arruj pi smujeve dhe gjithë muslimanëve. Smuje ranë dhe intervenon njëri me dorën e ti ati. A ka mundësiaj me e përfitu fuqin dhe imunitetin e ati njëriju të shëndosh i cili së shpreg nga gërshante e doktorit? Ska mundësi. Andë shka bojnë ato, thujnë tash kadaj, se ti t'kena prekna me gërshan, du është ti me trajtu me kujdese, me ilaqe, kështu me ratë. Pse? Pse njerë që në është nuk ja bojnë? Se përse kjo është i pa prek, është në dërshmërinë Allahu të barek e vëtjale. Andë shiko vëzër, ka studiu 20 vjetë, 30 vjetë, ka prek me ilm, ka prek me ilm, por prap se prap, ajo që ka është kryun nga mëjdishmi, s'ka mundësi mu barazu. Edhe ata ku vëzër, një pjesë. Ndërsa Allahu Gjellewala ka kriju njëriun me këtë përsosmërit. A në dhe zërë thotë Shejhul Islam Ibn Qayyim el-Gjauzije, perceptimet e njerëzë nuk e kapin, asë si sitë Allahu të barek e vëtara, wa ma dhalike felillahi subhanahu me hamidu me medaihun, wa enwa'u min e thena ilam të të harrak biha l-khawatiru, wa la hegeset fi dhamairu, wa la lahat li mutawassimin, wa la senahat fi fikrin. Thotë Ibn Qayyim el-Gjauzije, me gjithë këta, Allahu i madhruar, meriton për i falëndërimeve dhe lëvdatave, dhe dhe lëshmërit të lartësimeve të cilat mendjet e njerëzve s'kanë mundësi mi shku aty. Dhe asë që ish kujtohet dikujt pimrena me falenderu Allahun për atë qka e kaj. Që të përmenë mina, se prej emrave dhe cilësive të Allahu Gjellewala, është hadithi njohër se në ka transmitojmë më Tirmidhiju, dhe është hadithi njohër se në ka transmitojmë më Bukhariju, Allahu i ka 99, emra. Kush i mëson ato, hin xhennet. Në hadithën e Tirmidhiut kanë ardhur të numëruara 99 emra. A i ka Allahu Gjellala 99 emra vetëm? Jo. Jo. Mendime li shohet dhe se Allahu Gjellala ka përtej 99 emrave. Argument, kjo është ka përpërmen këtu i Ibn Qayyim el-Jauzije, hadithet zësën e kanë zirë Imam Bukhariu nga pejgamberi jon sallallahu aleyhi sallam, thot pejgamberi aleyhi sallatu sallam në hadithin e gjatë, të cilin thot shkoj njerëzit të Ademi, të Nuhi, të Musaj, të Isaj, të Ibrahimi, dhe ankohon të këta pejgamber dhe i thojnë thuj Allahut, lutë Allahut t'ja nise llogaria. Apo në fund Isaj qka thot aleyhi sallatu sallam, shkoni të Muhammed sallam. Çka thot Muhamedi s.a.s.l. këtë rast? Hadith i gjatë. Thot Muhamedi a.s. Ene leha, unë jam për këtë punë. Shikon, ditën e gjykimit, nuk jemi këtë dunja. Thot pejgamberi a.s. Unë i bi Allahut sejde për me lut me nisë shefati. Këtu është ajo argumenti. Dhe thot pejgamberi a.s. Dhe i tham disa shprejhje falëndëruse për Zotin, mi frimzon aj, tash nuk i di. Tash nuk i di. Që do me thonë se Muhamedi s.a.s. tani si pengamber, më i ploti kitë pengamberve, vule e pengamberve, njohë si më i madh i Allahu te bare kjo vëtë ala, i mungon diçka prej njohje së Zotit të cilën aj meriton më falenderuar. Për vezë njërzit të cilat mas shumë dje ka njohë Zotin, Allahu aja u ka dhonë krejt shprejet falenderuse? Jo. Pse? Se ka cilësi Zotit sëtë na nuk ja dina. Hiç nuk i ka përmend Kur'an, as të hadith, as një pejgamber i di. Çfarë janë ato vëzë? S'ka mundsi njëri. Njëri s'ka mundsi me i kap krejt me anat e një emri që na ka përmend, para më as ka përmend. Andaj vëzë, por me fol për Allahun xhallahu ala është mesela e madhe. Zë mesela e Zotit xhallahu xhelalu, andaj Muhammed Qutbi rahmetullahi alay, kur e ka diskutuar na e tham se për ateizmin do të folmin në fund, kur ta krym, kur ti afrohemi përfundimit këtij vargu. Kur ka folur për ateizmin, apo këto ateistat bashkëkohor dhe këto agnostikë që ka thojna sedina, mundet me pas Zot, mundet mos me pas, e kështu me radhë. Muhamet Kutbi thotë, tamam, këtë të muhabete, veç një pyetje. Veç një pyetje. Pse vazhdimisht muhabeti për Zotin? Tamam, ju po thoni s'ka Zot, ose sedina mirë, e kështu me radhë që janë da ato, po pse vazhdimisht me folë për Zotin? A sum për shkull një mo këtë muhabet, këtë hek në pivetit? Apo, edhe sa herë si të linë dhe përshemë dhe një njeri, i thmi, a i prap i vinë njëtë atë pyjtës e t'i ka orë ti kër i kom plak. A i kuptoni, dhe zë? Shemë njëni e munon 40 vetë vetën, tu thonë, s'ka Zotë shkru në libra, jo, munohet në përme shkencës, s'ka. Gjalli vetë thotë, kada, kada. Ani, ty, ato shëki shujtë, su më interesonë muë. Unë e prap du vetë me ditë. Pse, ku shë ka kriju këtë? Shirë, dhe zër, Allahu Gjellan në mrena neve ka kriju intuit. Kësa i thojnë, fëtra. Filtra, që do me thonë? Për shemë, merë gjdo levizet njerit. Për shemë, njeri kur degradon dhe zër, ka mundësi me shtyp në tërshmëri dhe me këput kej. Për shemë, ka njerëzi dhe zër, tu vjedhë si vjen mare ma, hitë skuqët. Ka njeri ban zina, nuk i vjen. Kur gjo, mi thonë, oti, ki bo zina. Thot me mujtë, prapë vazhdojtë, njëjtë. Pse i prishet filtra? Mirë, po, a është kjo argument? Jo. Cile është argument dhe zër? E mormi një fëmijë tri, që ka linë tash. I cili së shprek me ato viruset të cilat o shprek aj. I thëjna të takshimit ti kur po vjetë qisha janë i zmledhët. Ndërgjegja e ti e hamrejna. Kur diçka së shtetina, qka? Këni pa dhe zëkit kena e vlad. Kur gabon e vladit, qka ndodh me ta? Ti e vrejnë në sytë të ti që a i ka diçka. Ka gabu diçka. Këtë që këtë në dëshmëri, ku që ka kriju? Dhe është me interesant se kërejt fmit e kanë këta. Ska. Kur themi këtë fmit, këtë njerëzi. Andaj vlezër, perceptimi për Allahun të barë kjo vëtë ala dhe pytjet për Zotin të barë kjo vëtë ala janë pimrejna njerit s'ka në mundësi mu shkull. Ti me provu me shkull, s'mundësh. Andaj, Shejhul Islam vëtë i mi e thot, nuk gjej në Kur'an ha, demand dhe kundër përgjigje për ateistat. Këta të ta përmejmi na, po këtu e huazojna. S'ka në Kur'an, ka dalë, ka do që ka thojnë, s'ka Zot. Këtinve Kur'ani nuk mirët me këto. Pse vlezër se nuk janë real. Ata besojnë. Andaj themi për shemë mësot fjallë njërë. Në aeroplan s'ka atest. Apo? Kur ka kriza s'ka atest. Kur anija e merë sikletin e vetë, a ka ateista në dhe zërë? A dhe shiko njeri për qemi kur ka siklet, sikur natyrshëm do me dhonë o zotë. Apo? Natyrshëm dhe. Ti du kada kada, ku jetë drejtue? Zdi dhe dikush du të me mnimue. E po qaj dikushi, është Allahu kur e ke mohu, kur e konë rahat. Andaj dhe zërë nuk ka në qenjet njërzore ateista. Po shfar ka? Ka dozë sa e njef Allahu dhe sa nuk e njef. I bën kaj me gjëzije, vazhdon me e përshkrujt qish ka ardhë në Kur'an vlezër, çështja e emrave cilësive të Allahut te bareke ve teala. Kur'ani vlezër, pim fillim deri mbarim, nuk ka ndonjë ajet i cili zban me isharat ka emrat e cilësive të Allahut te bareke ve teala. Madje Zoti i Ungjëllë kur fol edhe për me hangër, edhe për me pi, e lidh me emrin e tij. Madje Zoti i Ungjëllë te bareke ve teala kur e ka përmend njërin kur martohet, ka thonë: kjo argumenton për Zotin. Apo Allahu ju ka kriju juve në çifte, burr dhe gruje. Kjo është për argumenteve të Allahut. Shiko. Ti tu martu, ai thot ka dal. Martoj ama un e kumbo grujen dhe burrin. Pra nuk ka vëzën Kur'an vetëm se bëhet me isharat ka Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje në librin e tij Al-Fawaid. Ta'ammal khitab al-Qur'an tajidhu malikan lahu al-mulku kullu. Tani, kjo shpreje, normal, për atët se nuk lezojnë shpesh Kur'anin, është pak e largët, po na po shkojmë në mendimin se qëto, sa do pak krejt e lezojmë ka pak Kur'anin, apo e ngojmë Kur'anin, e nëse nuk është kështu du të më përmisu, vëzër, livri më shumë di që na duhet më kushtu rëndësi është Kur'anin, livri cili më shumë di na duhet me na hangër për imrejna, a kemi lezu diçka për e ti, a kemi dëgju sot diçka për e ti, është livri Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, mediton në ligjerimin e Kur'anit, do të gjesh se si flet një mbret i cili krejt mbretria është dorë në ti. Wa lehu lhamdu kullu, e zimmetul umuri kullu habjedi. Do të gjesh se gjithë falëndërimi është i ti dhe krejt qështjet janë në dorë në ti. Thati për në kajimi nëse e merë Kur'anit me lexu, e qelë Kur'anit. Ta mantë janë ishë me lexu një ajet. Thati për në kajimi, shikoje me vëmendje, ligjerim, retorikën e Kur'anit. Mrena ajetit ka atu fol a i cili dëbind se kitë është e jemi. Kjo është ajo fuqia me ma dhe Kur'anit dhe zër. Fuqia me ma dhe Kur'anit është se ti dhu ka qësh po fol ka ky. Shema është një orë këta se të pranujnë fejën prej shkenstarëve ndryshëm, njërë për i tërë ka përmendë. Ajo që ka mas shumë të në Kur'an mund ka tërheq ose gjatë ledzimit shumë të librave, unë gjithë mund autor t'i kam gjithë në fillim të thamë, kërkoj njës për ledzusit, dhe një rëshitje, dhe një gabim me ma falë, njërë zijena, apo. Kërë e kumë hapë Kur'anin, në surën e dytë, fillimi surës dytë që ka thëtë, dhali ke l'kite e bulara i befi. Kjo është libëri, si libi kërkujt falje, ole. Shiko, forme e retorikës. Si cëllë i kur fol, për shembull, na kur fola me njëri tjetrin, çka i thonë? Na ban Allah, kështu më radh. Muj me gabu. Në Kur'an s'ka, më falni. S'ka. Bindnu. Bindnu. Kujt janë qiellit dhe toka? Ki pa Kur'an s'është vetë. I kujt është pushteti? Kto pyetje vëllazër, ti të pushtoj, të morrin me vete, s'ki mund diçka më fol. Andaj për shembull, askush në dunjë se ka përvecu krimin e qiellit, më thon, a diçka? Qielli është i jemi. Kenë thon njerëzit, ti keni vrit. Hac. Ama kur thot Zotin Kur'an, qëllë është i jemi, njërës tojnë po. Jotja. Pse vëzër, detyrimisht du të me thonë, jotja ose, ne dipë zësë i kërkuj që të pari. A dhe shikot, që ka të dipën ka i me gjëzije. Ti kur të lezësh Kur'anin, të bindë, retorika, mrena ajeteve ka, se që kish ka të fol, është mbrat i madhë. Po shtet mbajtës, i madhë. Ua mazdaru hamin, kur të lezësh Kur'anin, e shese, krejt univerzë i ti. Piti ka dalë. Ua më radduha i lej. Dhe e kupton se ta ajka më këthije. E kupton. Pas e thot, mustëvjen ala seriri mulki. E shef se ajo është ingritur në arshin e pushtetit të ti. Allahu Gjellua përmenë Kur'an, Ar-Rahmanu ala l-arshistawa. Rahmani mbi arsh qëndron. Dhe këta, kjo qka obligon? Obligon se ajt fol pinaltë. Ti e i vogël. Dhe shka kërkush në dunjallë që i folë që shto. Hiq, as me lek, as pe nga merë, Andaj shiko për shembull ti vet fjalinë e pejgamberisë sallallahu dhe fjalinë e Kur'anit. Çe u marr? Lej njerëzit tjerë, marr Kur'anin dhe hadithin e pejgamberisë sallallahu. Ha? Për shembull pejgamberisë sallallahu dhe shembull Allahu jalla thon Kur'an. Wallahu yaqdi bil haqq. Allahu gjikon me hak. Ukri. Hadithi atë nga pejgamberisë sallallahu ka ardh, ka thon pejgamberisë sallallahu, "Ju vini te unë gjikoni." Shiko pejgamberi sa më flet. "Ju vini te unë gjikoni." Njani pi juve, dyve, shka i një hasmune me zveti, di me fol ma mirë. Di me fol ma mirë, ka do kush, a ma la fazan. Ma di me, qatë shumë viktimizot i thu, tamam, ki, ma, ki dunja i pa i më qafë. Realisht nuk o qashtu, po, është ajo një loj aftësie e viktimizimit dhe vetës. Për nga meri se sem qka thot, ka mundësi di njerëzi vinë të une. Njani di me fol, njani s'di me fol. Ama kish ka di me fol, e di se haki është me keqka s'di me fol. A dhe ka thonë, une nështë të gjikoj me ketë qka di me folë. So kim bindë muë. Edhe ka thonë, nëse ki qka di me folë, e di se haki jo me ketë tjetrin, letja jape, letë kalzoje, se të Allahu e pagun me zarë. Apo? E kështë me ratë. Dhe zra, mune është me gjithë një qësi fjalije në Kur'an. Me thonë, këshire, une mu ju me ma kalzu muë, përshemë me thonë Allahu, ti mune është me ma parashit muë pa drejtsin që atu ka po ti. A mune ka mund që se kuptoj. Ka mundë që une e këtë shkuptoj? A ka mundë që kështu? Jo. E pse për e mësa më thotë, une e mujnë e këtë shkuptu? Sa ajo robë. E kjo zëtë. A e kuptu dalimë dhe zëtë. O shumë në nëci. Thotë i më në kajim e gjëzije. La të khfe alejhi khafjetun fi aktari me mleketihi. Kur të lezësh Kur'anin, e shef e ndjen për jajeteve, se ajë cili po flet nuk i ik as nisen në vendin e pushtetit të ti. Për të lezësh Kur'anën të e ndjenë se që kisha po fol, këti nuk i mungon kur gjopi dijes, shka silët këtë univers. Nga sa aje përmenë senin matë imë. Përshimë, senin ma imë dhe zë cilë është përmenë Kur'anë. I cili gjithmonë e sfidon shkencën, gjithmonë është para shkencës. Apo? Përshimë, shkenca ka zbulu, ku e di? Ka zbulu qelizën, atomin, e ka zbulu bombën. Apo? Dhe krenohet me këta dhe thot na inshallah një ditë kena me zbulu edhe, kanë. Këna më zbulu Zotin. Dojnë me pa në laboratori. Hasha vë kella. Mirë dhe zërë, Zotin jonë të bare kjo vëtale. Kërë përmenë Koran detalet, e shkenca mi vetë me detalet, se i dhe të imta. Allahu gjithë kërë ka përmenë detalet, shemë dhe ka përmenë kanë. Gjethët. Allahu e din kërë bjën një gjethë. A ka do një satelit dhe zërë, zotë dunja. A bu do një kalkulator. I cili neve në del me numër cakt, të evidentum sa gjethë i ka dunja, ja. Ka mundësi. Ka mundësi, nuk ka mundësi. Ata e thojnë, s'ka mundësi. Pse? Se na një dru me morë me numru. Na ty të sos, bavaki të i numru. Ato do kanë ratë, do dalin treja. Na s'kena mundësi. Na gjithmonë jena mas krimit zotit. E Allah u gjellora neve nga kalan. Që ku i keni krimi, merru me ta. Andaj gjithmonë të e gjenë Kur'an se Allah u nga full. Sa e është për para. Së një del të jati për para. Kjo është, thot i për kaimi, ka kuptohet kjo të lexua jetin. Të lexu di fjalin thu, kim sfidon mua, kim sfidon mua. Thot i për kaimi gjëzije, alime bima fi nufusi abidi. Allahu gjele gjelaluhu në Kur'an e kupton ti së është i njohur me atë që ka në nefsët e robëve. Ti ku lexosh Kur'an në dhe zër, ti e kupton se që ki autori i këti librit njëf ka mua. Bile bile e dika që ka duhune. Bile bile nevojat e mija shumë midhi dika. Apo? Shemut njeri vëzër, njetën e ti ka me cindra dëshira. Apo? Tamri ata. Allah u gjelë thotë, këti di, lutë mu muë. Unë ti këmdojnë, unë ti japë. Ti thu, ku shu këtë qafol që shtunë, që këtë forë? A kini pa vëzër dhe një njeri me thonë, ti këshire unë të kam dosë të mirë, kam shokë të mirë, lipë për mu që ka dushë. A ka di kush vëzër? Për e mi thonë ti ati apo, diçka që mundet me talona, i thotë asë kam vaks, tash lemrahat. Bile, bile, me pas, ko gjatë dasha mirë, mi hi pak në qafë, thotë, e, tash, liron pak, se edhe unë e kam jetën teme. Qka ndohë, dhe zërme, qka ndohë? Si kur njëri zduron mi lip shumë. Allah, thotë, lip në më një pimu shumë. Bile, si të mësëm lip një shumë, i dhona. E këptën e retorika, këso është forma e të folurit. Thotë i bën ka një melgjuzije, meditoje këta, meditoje, këshka argumenton? Se vetë zbritje fjallës Allahot argumenton për cilësit e ti. Andaj i bënkaj me gjëzije ka thonë, unë jam i gëtëshëm, për gjdo ajet me argumentu cilësit Zotit. Gjdo ajet. Qoftë edhe ajet nësa të folë për hajën, pijën, martesën, ku diqka. Pse? Thot, në tako ajete të cilat argumentojnë për emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala. Pas e thot, muttali'an ala esrarihim wa alaniyatihim. Thot, kur ta lexosh Kur'anin e shef se ky i cili flet në këtë Kur'an është i njohur me sekretet dhe publikët e njerëzve. E diaj. Shemë Allahu gjelë thot, në Kur'an ja'lemu khaifet el a'juni wa ma tukhfi sudur. A je di qka vjedhë sini trathare, ki po kërë shirë di qka shpejt, dhe qka ka në gjoks. A ka dikush dunja qka thot, unë e di ti mrejna qka i të menua. A që është ka të lë farfalgjori, që thot, po unë e di e. A ba? Anda jo është ajo polemika njore që i Khalban, rahimehullah, i qële ka thimë njërën, ka thonë du me polemizu me ti e, se unë e di gajbin. Unë e di gajbin. Kjo është prej shemë më thjesë, se argumenton se njërës di kur gjallë. I ka thonë njëri që i Khalbanit, une du me polemizu ti me të bind, se une e di të fshehtën. Ka thonë, hajde bi që dojna. Bujro. Ka thonë me një kusht. Që i Khalbanit thotë, me një kusht. Thotë, cili është aj kusht? Po ti dush me ditë, o burë. Ti dush me ditë kushtën është ka po du me të avnue. Fasakat. Febuhit. Ose, qka ki me vazhdu më në ta? Dhe zër, jemi të kufizum shumë pun. Ski qka me bo. Oshtë Allahu i cili a i din të mshefta. A në nuk mundet kërkush dunja me thamë për qemut, une e di be ti qka me non. Aje thot si shpreje, se di o dhe zër. Nuk e di. Apo, për qemut një prej metodologjive të gazetave, oshtë me e bin për qemut opinionin, njerëzit, kinë se gjithë qka e kanë kontrol ata. Okay, oshtë më vëdje edhe prej, për qemut me mekanizmat e shteteve të fuqishme të cilat imponojnë kontrol gjithë përfshirës. Kjo nuk është e vërtetë, vëllazër. A, për shembull, mos e keti din. Kjo vëllazër çon kufër, be komplet. Pse? Është Allahu i cili di gjithçka. Është Allahu te bareke ve teala i cili din gjithçka. Munferiden bi tadbiril mamlakati yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna. Thadi ibn Qayyim al-Jawziyyah. Do ta djesh në Kur'an se Allahu vet i kryen këtë punë te universiteti. Këtë vet i kryen punë. Thot, e gjenë në Kur'an, duke lexuar Kur'an, se ai shef, dëgjon, jep, pengon, privon, shpërblen, ndëshkon, ndëron, poshtërson, krijon, furnizon, merr jetë, jep jetë, përcakton rrezika dhe përcakton kaderë. Apo, që njëna prej gjërave më të komplikume për njërin është kaderi, që ndodhi, të ndodhi. Kjo dhe zërosh, problemi njëri. Madje krejt njërët përshemë dhe sërat kanë ra në filozofit gabume, piknisi e tërë o konë sa i ka dash me zbulu dishka pi kaderit. Apo? Ky, që bi këthejmi këti shkenstarit fundit që nëndrojet Steven, ky thotë unë du me ditë para kohës që ka pas. Para kohës që ka pas. Para universit që ka pas. Para se mu kryua, kë univers që ka pas. Sëtë Allahu të barek e vëtë në Kur'an, hua l'awalu wa l'akhir. Është ai pari pa fillim. Është ai pari pa fillim. A e kupton ti këtë, vëllazër? Së ne kupton. A mundesh me kap? Është i pari pa fillim. Është i pari pa fillim. A ka intervenu dikush te Allahu me të kriju tije? Pa ai çka supozohet me të intervenuos është. Kështu që të ka kriju vullneti plot i tij. Ai ka dashur me të krijuar. A do të Allahu xhellahu ala në Kur'an, hal ata ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. A kujton njëri një kohë su kanë hiç na e kemi krijuar njeriu. Vullneti Allahu xhallahu ala e ka krijuar njeriu. Andaj Ibn Qayyim al-Jawziyyah se në retorikën e Kur'anit, në shprehjet e Kur'anit, në fjalitë e Kur'anit, në ajetet e Kur'anit, ti e gjen se ai i cili flet nuk është ki krijes, është krijues. Dhe kjo është prej formave të nxjerrjes së emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Thot në vazhdim Ibn Qayyim el-Jauziyja dhe me këtë fjali e përfundojna, el umuru nazilatun min indihi daqiquha wa jaliluha. Thot gjitha gjërat janë të zbritura prej tij, të hollat dhe të mdhoja. Këtë e kupton Kur'an. Kur ta lexosh Kur'anin ti e di se ai i cili krijon është Allah. Ngjash të hollat, ndash trashët, ndash ato shka janë shumë të imta, ndash ato shka shifën haptazi. Thot, wasa'idatun ilayhi la tataharraku dharratun illa bi idhnihi. Kuptohet në ligjërimin e Kur'anit se gjitha gjërat lëvizin me kanë. Me lejnë Allahu Gjelluala. Ska, thot, një qelis që mundet me lëviz pa idhizim e Allahu të barek e vëtë ala. Andaj, për nga mberi së sellem në ka porosit, kur kemi vështirësi, kur kemi një punë që së një dalë mi qosh, qka me thonë? La haule vë la kuvete ila billah. Se një penges e cile e egziston, këtë penges, kush ka kudrat me largue? La haule vë la kuve ila billah. Se në lëviz që këtë penges dhe s'ka fuqi dikush përveç Allahu te bareke ve teala. A dhe kjo është ajo e cila e ndihmon robin. Andaj këtu dalim edhe te një tjetër mesele. Dhe ajo është rëndësia e përmendjes Allahut në gjatë 24 orësit tan, çdo minutë tan. Sa ki nevojë me përmend Allahun te bareke ve teala. Sa ki nevojë me përmend Allahun te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni në fjalë tjera atje në libra tjera, ne do të përmendim të gjitha gradualisht. Thot njeriu ka nevoj për emrin Allah shumë ma shumë se sa për emrin Rab. Ha? Shemë njeri thot o Zot, apo? Dhe thot o Allah, ose Subhanallah, Elhamdulillah. Emri Allah është i adhuruar. Dhe të përmejme kërë të spjegojnë. Dërsa Rab o Zot, Zotin e njofin ket. Zotin e njofin ket. Nevoja e njeri për me madhru Allahun o shumë ma e më e madhe të njeri se sa kryrja e nevojave të ti. Argument? Ja. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, Allahu Jelle Jalaluhu nuk ja mundson me madhru ata pos njeri shka e do dhe e meriton dhe është i pastër. Ata në ka thonë lexoni Kur'anin me abdes, hini namaz me abdes, përmendni Allahun gjatë gjendjes pastër t'juve. Mirë vëzër, që të dispozita a i kanë zbrit për shemë jo besimtarve, jo. Pse? Nuk i kërkoj pi uve këto. Nuk i kërkoj pi uve këto. O shartë që dush. O shartë pastërtia. Mirë po, këtë hisë që ka Allah i privon pa besimtarë, A i privon për emit rab? Jo. O shemë dhe Allah u gjelë nuk e privon qafirin për emit rab. Ja buk. O qaja që për diqka qohet, e një vetën që nosh, ha buk. Këta ku qaja vëzë? Allah. Dhe i thëtë falim derit Zotit, madë vetën. Emri Allah, emri elhamdulillah, fjala subhanallah, fjala la ilaha illallah, është nevoja më e madhe e robit se sa për emrin Zot. Argument? Argument është se Allahu i jep me hangër dhe ati shka se do, ndërsa nuk ja mundëson me adhuru pos ati shka e do. Përse në ki nevoj ma shumë? A mu afru të aj? A me dhana ja ma? Zdo me të afru e. Këta krasoj edhe me gjera shembull praktik njerëzve. Ki ndodhë për shembull prindi, se shembullet e njërë, nësa shembullet e Allahot është ma i larte. Kini po njëri ju prindi, ose me dikan shka e do. Në njëri thot, kur që ospëdu, kur që ospëdu, veç heke i njërimi shembull, musëm i njëro. Qa argumenton kjo? Se thyrja shka ja shkakton, ajo urejtja apo zemrimi, o shumë me modës ati mja shtri këtë dunjojën. Andaj Allahu u gjelin qëla ja shtrin dhe edhe ati në shka si do dunjojën. Mare. Nuk është problem për Allahu mi shtri pare njerëzve. Mirë po, asë një grimës dëshurie s'ka o mundësi pos me merit. Andaj dhe të Ibn Qayyim el-Juzeyni nga ligjërimi e Kur'anit e kuptojna se Kur'ani kur flet argumenton se këj cili po flet ka cilësit dhe emrat më të lartë dhe kjo kuptohet nga çdo ajet. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده. Thot, meditoj e mirë se si në Kur'an e gjenë Allahu Gjellë Gjellaluhu e lavdron vetë vetën e ti. Shumë, është e qëdiqme Kur'an që gjenë Allahu që lavdron vetë vetën. Së mundët kur kush me lavdru që është vetë vetën, asë që meriton. Por shemë, me në thonë njoni për neve, një dosti joni, një shokë joni, një njëri që asë njofë në eqë, me të në thonë për shemë, unë jam absolut, kur zga boj, ma i mes që më ndu njo. Mja njësë me kësi titu i me ngritë vetë. Na kene mja njësë, i shala e sosë ma shpetë, se së ne duron, mi një arme refuzua. Apo, pse, e di se sosë ashtu. Ti e ndjenë se sosë ashtu. Së mundu, që në njëri ti njëri, ti mu kanë që ishtu i ajo është. Kjo vëzër ka vjen. Ky ligjërim dhe kjo e pranu me detirushme nga vjen, nga natyra jonë rob e pranojnë se kur thotë Zotun jam absolutu po. Ama kur thotë dikujt tjetër thonë ajo. Andaj për shembull pejgamberi s.a.s.l. a ka pretenduar ndonjëherë gjëra të tilla? Jo. Pse? Sa i flet hakit. Që më ka thonë pejgamberi s.a.s.l. unë jam rob. Ha si rob, ul na si rob. Apo fle. Kur i kanë thonë ato, njëri ka thonë unë s'du me fletit, vetëm me mu fal. Ka thonë jo, unë fle. Unë fle. Andaj dhe krejt ata të cilët kanë dalë kundër fesë prej shkencëtarëve ndryshëm në epokat ndryshme, cili ka si një sebeb. Kjo nuk po për me arsjetu ata, po për me kazu sa është e madhe me njovë Zotin të bare kjo vëtë ala. Kur ata i kanë thonë, shire, Isa i është Zot, a i habuk, është njeri, edhe fle, edhe qohët, a mo o Zot. Njeri me zëmë thotë, qështë e Zot, a i kur fle, a më haron mua, nuk mundet më kona i Zot, dhe mohon, thotë jo, a i realisht e mohon Isën si Zot. Por ai, nëse i thuhet, jo, është një qenje tjetër, qenje tjetër. Qenje tjetër e cila s'ka fillim, s'ka mbarim, është krijuese e krijt kësaj, e krijt këtij universi. Këtë thotë kjo bisedë tjetër. Ama një njeri me gjak, me mish, me shpirtësione. Ko ka Zot? Ka diçka të Zotit? S'ka më ti. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri. Shikon Kur'an se lavdron vetveten. Profesor, vet lavdrimi i Zotit në Kur'an ti të ndarë sa shumë madhron vetveten. Kë meriton mu lavdrua? Thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, wa yahmadu nafsehu, dhe i shpreh lëvdat vetë vetës. Andaj Allahu Jelle Jalaluhu ka thënë në Kur'an, walahu al-kibriya fi as-samawat, ati takon më majt me të madh në qiell. Ka thënë pejgamberi sem, shikova zë një krahasim në skaj and skaj. In sky and sky. Thot Allahu te bareke ve teala, Allahu ti takon më majt me të madh. Surë al-Gjathia. Thot për nga meri se selim, adin se kanë zirim më muslimi. Thot kush ka në zemën e ti sa grinca me e vogël e të majtë mës me të madhë se në gjenet. Apo? Pse dhe zër? Se ki njeri cili ma vetën me të madhë sa grinca, një kaqore, si kur donë qatë grinca me amor për si fatit Allah. E jo. Ka thënë Allah u gjellon në hadith tjetër, hadith kutsi, kush më lufton në të mbajtë mënë me të madhë, e shkulli, e mësë, e më poshti. Më të shikohë Allahu Gjellewala ka vendosë në tërshmërit e njerëzve, ke njerëzve dhe ka në tërshmëri, se dojnë me ndjemadhin. Ka ka arke në tërshmëri? Ka arke në tërshmëri se kjo njerëzit në tërshmëri, e kjo nuk a jotja, ka dalë. Kjo nuk ta kon ti me pretendu. Kjo është Allahu të bareke vëtëara. Kjo vëzër një hymje në qështën e ardhës e emrave të cilësive të Allahut në Kur'an. Ne vëtë të vazhdojnë me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu edhe ligjërata tjera gradualisht dhe në mënyrë të shkallëzuar me i shpjegue këto emrave të cilësive të Allahut të bareke vëtëara. E lusmi Allahut të bareke vëtëara që Allahut Gjelle Gjelaluhu në mundëson me e kuptu Kur'anin, me e kuptu hadithën e pejgamberit s.a.s.l.m. E lusmi Allahut Gjelle Gjelaluhu që Allahut të bareke vëtëara të na ashton vullnetin, motivin për të mësue fejnë e Zotit të bareke vëtëara. E lusmi Allahut të bareke vëtëara që Allahut Gjelle Gjelaluhu të na jep bereqet në ligjëratat tona, aty ku kemi qëllu وش بي الله وكيمي غابو بي شيطانيت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.